odporność. Suplement diety Climea Forte Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 września, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. W Sejmie debata nad utrzymaniem bądź uchyleniem decyzji o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Prezydent chce, by dzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego był świętem narodowym. Przed nami ostatni dzień Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, czas na muzykę alternatywną. Za 2,5 godziny w Sejmie debata nad utrzymaniem bądź uchyleniem decyzji o wprowadzeniu stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do wszystkich sił w Sejmie o poparcie tej decyzji w ramach odpowiedzialności za państwo. Szczególnie teraz, gdy każdy dzień na granicy przynosi kolejne prowokacje ze strony reżimu w Mińsku. Relacja Agnieszki Jasik. Tak napiętej sytuacji na granicy z Białorusią nie mieliśmy od ponad 30 lat. Kryzys migracyjny od samego początku jest prowokacją reżimu Łukaszenki i próbą wywołania politycznej destabilizacji, mówił premier Mateusz Morawiecki. Nie ma godziny, w której służby białoruskie nie dostarczałyby nad granicę białorusko-polską migrantów z Iraku, z Syrii, z Afganistanu, z Libanu, z Egiptu, z Somalii. Polska nie spodziewa się spadku napięcia na wschodniej granicy, podkreślił premier, również dlatego, że za kilka dni rozpoczynają się największe od lat białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojskowe Zapad. Lepiej oczywiście zapobiegać niż leczyć i dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie stanu wyjątkowego. Stan wyjątkowy umożliwia wyłapywanie osób powiązanych z zorganizowanymi grupami przestępczymi, podkreślił z kolei szef MSWiA Mariusz Kamiński. Chodzi o osoby, które nielegalnie przewożą migrantów z Białorusi do krajów Unii Europejskiej. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział złożenie do Sejmu projektu ustawy, by dzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia był świętem państwowym. Jak argumentował prezydent, należy się to Wielkopolanom, którzy odzyskali ten region dla Polski. Proszę sobie spróbować wyobrazić państwo, które odrodziło się bez Gniezna, bez Ostrowa Lednickiego. Czy to byłoby rzeczywiście państwo polskie? Bez tych najważniejszych miejsc będących absolutną kolebką państwa Polan Polski, Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego właśnie to powstanie dało wiarę w to, że to jest rzeczywiście Polska odrodzona, prawdziwa. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku. Był to największy na terenie zaborów zryw niepodległościowy, zakończony zwycięstwem. Ponad 150 rolników z gminy Kłoczew na Lubelszczyźnie poniosło straty po przejściu trąby powietrznej w połowie sierpnia. Komisje zakończyły szacowanie zniszczeń. Rozmiar szkód jest dużo większy niż początkowo sądzono, mówi wójt gminy Kłoczew Zenon Stefanowski. Sądziłem, że straty dotyczą około 200 hektarów upraw, szczególnie kukurydzy. Już dzisiaj wiemy, że straty wynoszą ponad 700 hektarów. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że rolnicy, producenci mleka nie będą mieli po prostu paszy, a kukurydza stanowi główne źródło pokarmu dla bydła mlecznego i mięsnego. Straty oszacowano na prawie 3 miliony złotych. Wojewoda będzie starał się o pomoc rządową na pokrycie strat rolników. Dobiega końca ostatni dzień święta polskiej piosenki w Opolu. Wieczorem sceną zawładnie muzyka alternatywna. Wystąpią Lux Torpeda, Luna czy Rysy. Ale to nie koniec atrakcji, a w Opolu jest cały czas Monika Suszek. Moniko, powiedz, co jeszcze będzie działo się dziś wieczorem? W tym roku na opolskiej scenie pojawią się przeróżne stylistyki, począwszy od hip-hopu poprzez bardzo ostrą muzykę rockową, post-punk, ale również wyrafinowany pop, piękną piosenkę i muzykę klubową. A oprócz muzycznych propozycji na scenie będą przeprowadzone rozmowy z artystami, których punktem wyjścia będzie nawiązanie do osoby i twórczości Stanisława Lema. Wśród artystów, których usłyszymy, będzie również Aleksandra Wielgomas, znana jako Luna. Koncert zatytułowany jest Z innej planety. Jest inspirowany Stanisławem Lemem, postacią, która była wizjonerem. Tak czuję, że jest mi bardzo blisko jakoś też gdzieś do niego, bo ta moja kosmiczność jest bardzo też widoczna w mojej twórczości. Moim marzeniem jest to, żeby właśnie przenieść na inną planetę, może właśnie na ten księżyc, którym jestem, słuchaczy. Każdy, kto chciałby wyruszyć w taką muzyczną podróż, to przypominam, że początek koncertu o godzinie 20.15. Z Opola Monika Suszek, a my przypominamy, że patronem medialnym wydarzenia jest oczywiście program Trzeci Polskiego Radia.

Faith No More, no przy takiej muzyce to można jechać. Nie namawiamy oczywiście, bo dzisiaj sporo mówimy o tym, jak respektować ograniczenia prędkości na drogach. To i więcej w naszej audycji. Trójka do trzeciej. I Państwa propozycje, Państwa tematy. Dwie dwójki, siedem trójek. Ja chciałem zwrócić uwagę, żeby się przyjrzeć osobom, które się wypowiadają na temat ograniczenia, wprowadzenia kolejnych ograniczeń prędkości, spowolnień ruchu i tak dalej. Przeważnie są to jakieś osoby, które nie mają prawa jazdy, nie są w stanie go uzyskać, nie są na przykład toru jazdy w stanie utrzymać samochodem, starsze osoby. I niestety w obecnych czasach, gdy społeczeństwo się starzeje, normalni ludzie, młodzi, pracujący stają się zakładnikami tych grup ludzi, którzy nie pracują, a chcieliby po prostu wyeliminować całkowicie do zera to, co im przeszkadza w życiu codziennym. Proponuję pan, by się przyglądać. Dobrze? Temu też. Za chwilę będziemy przyglądać się siatkówce. Robię to, co mogę robić, by mi było lżej. Patrzę w lustro i oceniam, chyba spoko jest. Nie pamiętam tego z lekcji, ominęło mnie. Niby wszystko jest dla ludzi, biorę mocny wdech. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Nie wie, czy to piękno wokół nas. Choć szukam bez przerwy, tracę ślad. Od jutra znów będę dobra. Tararara, tararara. Jestem jakby poza czasem, chwile są jak dni. Nie ma światła wokół, tylko czerwień, kolor krwi. Nie pamiętam tego z lekcji, nie pamiętam nic. Niby wszystko jest dla ludzi, wschodzie słońca przyć. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Niewielkie to piękno wokół nas. Choć szukam bez przerwy, tracę ślad. Minut po godzinie 14. Tak właśnie, to ten czas. Studio Mistrzostw Europy Siatkarzy w Trójce. A w studiu studia Krzysztof Łoniewski z Trójkowego Departamentu Sportu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witamy. Dzisiaj nasi siatkarze znów grają w Mistrzostwach Europy. Tym razem grają z Belgami. Wszystkie mecze tej pierwszej fazy turnieju w Krakowie obserwuje nasz człowiek, Krakus z krwi i kości, Kuba Niziński. Halo Kuba, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, serdecznie. Kuba, po pierwsze, co słychać u naszych siatkarzy? Mało czasu na regenerację. Wczoraj późnym wieczorem spotkanie z Grekami. Średnio udane. Spadła na Polaków fala krytyki, może niepotrzebnej. Czy wiesz, jak oni dzisiaj spędzają ten czas do meczu z Belgami? Oczywiście, jeżeli ktoś był dzisiaj nad Wisłą, z tego co wiem, to mógł zobaczyć naszych zawodników, ale przede wszystkim Witala Heinena, który spacerował gdzieś nad Wisłą, a to wyczytałem na blogu Heinena, który dzień po dniu opisuje to całe krakowskie zamieszanie, nie tylko krakowskie, ale związane z mistrzostwami Europy, i faktycznie Vital Heinen dzisiaj dał odpocząć zawodnikom, nie było treningu, miło spędzili czas, ale też trudno się dziwić, bo pogoda absolutnie fantastyczna. Wczoraj zresztą Grecy przed meczem też spacerowali gdzieś po krakowskim rynku, bo znalazły się w internecie takie fotografie, że koło południa popijali w kawiarniach kawę. Więc nie dziwię się zupełnie, bo Kraków to piękne miejsce i trudno nie skorzystać w tych okolicznościach, zwłaszcza, że faktycznie wczoraj to spotkanie z Grekami zakończyło się dosyć późno. Wszyscy myśleli, że będzie szybko, łatwo i przyjemnie, zwłaszcza po tym pierwszym secie szybko wygranym do 15. Później mam wrażenie, że tej koncentracji zabrakło. Co prawda jeszcze druga partia wygrana do 22, ale później przyszły przegrane, no i zrobiło się nerwowo w ostatnim secie czwartym, bo Polacy musieli grać aż do stanu 26-24. Grecy postawili wczoraj poprzeczkę dosyć wysoko. Tutaj dodatkowo jeszcze brak koncentracji Polaków spowodował, że było nerwowo, ale Aleksander Śliwka po meczu mówił, że najważniejsze jest zwycięstwo. Jeśli jesteśmy faworytami w tym meczu i rywal gra dobrze, a nasza gra nie jest najlepsza, często są takie właśnie sytuacje, ale ważne, że te końcówki seta wygraliśmy. Zgarniamy 3 punkty, ja też osobiście się cieszę, bo nie szło mi w ataku, ale gdzieś tam końcowe piłki udało mi się skończyć, także cieszę się, że pomogłem drużynie w zwycięstwie. Bierzemy 3 punkty w ciemno, zapominamy, jutro gramy kolejny mecz. Nie ma czasu na rozpamiętywanie, na pewno poszczególne elementy, jakieś małe mankamenty, które się pojawiły w grze, będziemy poprawić, ale to jest bardzo długi turniej, mamy na to czas, także gdyby forma była teraz, to można by było się martwić. Forma ma przyjść na najważniejsze spotkania, powoli rośniemy w tym turnieju, mam nadzieję, że nasza gra będzie coraz lepsza. No i chyba, Kuba, trzeba się zgodzić z tym, co powiedział Aleksander Śliwka. Rzeczywiście trzeba pamiętać, że to jest długi turniej. Nikt nie oczekuje od naszych siatkarzy, żeby na tym etapie wystrzelali się z całej amunicji, tylko żeby ta forma rosła, i trzymajmy go za słowo. No to jest święta prawda, absolutnie. Wczoraj Vital Heinen dał pograć zawodnikom, tym, którzy z Serbami nie grali, zawodnikom drugiego planu. No i też to spowodowało, że jednak muszą grać wszyscy, tak jak powiedział Olek Śliwka, bez wątpienia ten turniej jest długi, najważniejsze mecze dopiero przed nami. No i też spoglądając na tę tabelę, bo my musimy patrzeć na to, że teraz jesteśmy na pierwszym miejscu w naszej grupie, ale także musimy spoglądać na to, co dzieje się w grupie C, drodzy Państwo, bo tam gra między innymi Rosja. Rosja teraz zajmuje 4. miejsce po 3 meczach, czyli ewentualnie, jeżeli tak wyglądałaby jedna i druga tabela po tej części rywalizacji, to w 1/8 spotkalibyśmy się właśnie z Rosjanami. No ale spokojnie, jeszcze po 2 mecze pozostały tutaj w grupie A i w grupie C, więc pewnie ta tabela się zmieni. Rosjanie pewnie też nie chcą wpaść na nas w 1/8 finału, więc też przypuszczam, że tam gdzieś wcisną wyższy bieg. My dzisiaj zagramy z Belgią. Dla Vitala Heinena to będzie szczególne spotkanie, bo przecież jest Belgiem i on mówi, że jest to faktycznie coś, gdzie serce zaczyna mocniej bić, ale z drugiej strony był już kiedyś trenerem reprezentacji Niemiec, grał niejednokrotnie przeciwko Belgom, a teraz jako trener reprezentacji Polski to też nie jest jego pierwsze spotkanie. A jeżeli chodzi o samych naszych rywali dzisiejszych, to najlepiej charakteryzuje ich Robert Kazimierczak, czyli ten, który zajmuje się przygotowaniem taktycznym polskiego zespołu. Podstawowa 6 będzie na boisku, no i jeden podstawowy lider, którego trzeba zatrzymać, to Sam Dero, który zarówno mentalnie, jak i punktowo jest tam najważniejszą postacią. Widać, że to on trzyma tą grę i szczególnie jak jest ważny moment, to zaczyna się po prostu wszystko kręcić wokół niego. Natomiast mają jakiś problem gdzieś na drugim rozegraniu. Wiemy, że tam prawdopodobnie nie będzie drugiego rozgrywającego, ale to nic nie zmienia. De Holst zaczyna w ostatnich meczach i na pewno jest kreatorem tego grania, ale postaramy się go dobrze rozpisać i wyblokować jak najwięcej, czy też zablokować jak najwięcej piłek. To co, Kuba, szykujmy się na kapitalne widowisko. Czekamy na ciebie na naszej antenie od 20:30. Słyszymy się z tobą nieraz w serwisach informacyjnych i w serwisach sportowych. Zdecydowanie tak. Ja w takim razie siadam na rower, jadę nad Wisłę wypić kawę, no tak jak wszyscy już na Mistrzostwach Europy, a później do Tauro na Areny Kraków, bo to spotkanie o godzinie 20:30. Wcześniej będziemy oglądać Serbów od godziny 17:30. Mówił Kuba Niziński, z którym słyszymy się, jak już wspomniałem dziś, jeszcze nie raz na antenie Trójki. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Usłyszenia. Krzysztof Łoniewski w naszym studiu Mistrzostw Europy Siatkarzy w Trójce. Również w serwisach informacyjnych. Tych emocji, jak słyszeliśmy, nie zabraknie. Do usłyszenia. To Trójka. 22 minuty po 14. W całym mieście wprowadził ograniczenie prędkości dla samochodów do 30 km na godzinę. To w mieście zastanawiamy się dziś, jak zacząć respektować ograniczenia, czy wprowadzać kolejne, czy do 50, to może i tak już za szybko, wolniej, wolno, bezpiecznie. No właśnie, co się musi stać, byśmy my gdzieś w sobie pokonali te granice, by coś przemyśleć, przetrawić, byśmy jeździli wolniej czy bezpieczniej. Czekamy na Państwa sygnały jeszcze przez niecałe pół godziny, trójka do trzeciej. Właśnie, @polskieradio.pl 71335 SMS-owo i telefonicznie 2 2 7 3. Jestem za tym, żeby takie ograniczenie weszło, bo widzę, jak po miastach ludzie jeżdżą, to jest katastrofa. A byłem w Albanii, tam się jeździ powoluteńku, żadnych wypadków, spokojnie, bez nerwów. Naprawdę, to by było dobre. W Albanii pan powiada, to ja jeszcze dopowiem. A jak w San Marino? A no właśnie, i tu nawiązujemy rzecz jasna do eliminacji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Albania, San Marino i do wydarzeń, które towarzyszyły wczorajszemu meczowi, wygranemu zresztą 7-1. Wrócimy za chwilę. Możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów. W szarym człowieku, w szarym człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy. Nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań. Szare sekrety dla mnie pozostań. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Thank you. śniadanie i czy w tygodniu kocha się razy 7 czy też 5. Twój dom wśród setek innych domów, szarymi drzwiami, szarym balkonem. Jeśli cię dręczą szare sny, zapukaj do mych szary drzwi. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Trójka, punktualnie 14:30, jak wcześniej wspomniałem. Reprezentacja Polski wczoraj w piłkę nożną w meczu eliminacyjnym Mistrzostw Świata pokonała 7-1 San Marino. W 66. minucie spotkania na boisko wszedł Nikola Zalewski, który zaliczył piękną asystę. Dla zawodnika AS Romy był to debiut w kadrze seniorskiej Polski, a na trybunach była rodzina 19-latka, w tym tata. I właśnie z panem Krzysztofem rozmawiał Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki. Jakie emocje towarzyszyły rodzinie Zalewskich w momencie, gdy się okazało, że Nikola wchodzi do gry? Co tu dużo mówić? Marzenia się spełniają, nie? Ciężka praca i tego daje swoje. Jak dobrze zasiejesz, tak dobrze zbierasz. Wczoraj zbieraliśmy, a za dobrze. Nikt się tego nie spodziewał, że plony będą takie z naszej pracy. Super, no niesamowite, niesamowite. Niesamowite to, jak się zachował. Niesamowite, że pan Soza pozwolił mu wejść i to na ładne parę minut. Miał okazję się pokazać. Myślę, że pokazał się ze strony jak najlepszej. On też, dzisiaj rozmawialiśmy dość długo rano, jest w siódmym niebie, o tak bym to nazwał, nie? Młody 19-latek, który wchodzi do pierwszej reprezentacji, gra i przebywa w towarzystwie takich zawodników jak Lewandowski, Capo di tutti i capi, jak to po włosku się mówi, Robert Lewandowski. Ale powiem panu jedno, rzecz najważniejsza. Wejść na boisko tak jak wczoraj z tym orzełkiem w pierwszej reprezentacji, to jest niesamowite. Łzy i tak dalej, ale powiem panu, młody, jak to przeżył, jeszcze mu głos drżał, jak o tym mi mówił. Mówi, nóżki drżały przed wejściem, mówi, jak Soza mnie zawołał, mówi, wreszcie uwierzyłem, że naprawdę. Marzenie się spełniają, zagrał dobrze i pokazał, że już jest dobrze, a to, że będzie lepiej, to będziemy o to dbać, nie? Panie Krzysztofie, a był pan na Albanii, w Polsce? Oczywiście, oczywiście. I dzisiaj już wyjeżdżam do Polski na Anglię. Byliśmy w Polsce, wróciliśmy od razu dzień po meczu. Byliśmy wczoraj w San Marino i lecimy do Polski na mecz z Anglią, tak. Wie pan, my jutro wybieramy się na cały dzień do Częstochowy. My naród zeszli strasznie wierzący, także jutro jedziemy podziękować za to, co się dzieje. My to mamy w sercu, dla nas to wielka duma i tak, jutro na Jasną Górę, tak. Jak pan myśli, zagra z Anglią? To wie pan, nie chcę się wypowiadać jako ojciec, nie, ale myślę, że 10 minut sobie zarobił po wczorajszym meczu. Wielki szacunek dla pana Sosy, że dał mu to możliwość wykazania się, no ale myślę, że na 10 minut zasłużył, żeby zobaczyć, jak to jest przeciwko prawdziwej drużynie, bo z całym szacunkiem dla San Marino, no ale wiemy, że poziom jest niższy. Ale młody miał już styczność, bo przecież zagrał, nie? Przeciwko Manchester United 10 minut. Także dla niego, Anglia, to by było następna próba sił na najwyższym poziomie, o tak bym to nazwał. No właśnie, kolejną szansę na pokazanie swoich umiejętności Nikola Zalewski być może dostanie w środę, przypomnę, o 20:45 mecz Polska-Anglia z Krzysztofem Zalewskim, tatą Nikoli rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Adam Malecki. Trzymamy mocno kciuki, może taki sam wynik, 7-1, swoją drogą to już Państwo zdaje się pytali w naszej skrzynce mailowej czy SMS-owej, dlaczego Polska tak rzadko wygrywa tak wysoko, no bo tak rzadko gramy z San Marino. Pan redaktor nasz kochany ma bardzo dobre poczucie humoru. 7-1 może być, ale dla Anglików nie daj Boże. Pozdrawiam was. Oby. Znaczy nie wiem, no ja się nie znam, no ale bardzo dobrze, że państwo prostują. Tu redaktorka, dziękuję za telefony. Za 23 minuty będzie 15. Obok nas. Wczoraj obchodzono Międzynarodowy Dzień Artystów Malujących Ustami i Nogami. Z tej okazji organizacja Integracja zorganizowała wyjątkowe wydarzenie z udziałem członka Światowego Związku Tych Artystów Stanisława Kmiecika, twórcy znanego na całym świecie Człowieka bez Barier. O szczegółach Elżbieta Korczyńska. Tym razem Integracja postanowiła przedstawić artystów malujących ustami i nogami oraz ich pracę przechodniom, mówi Ewa Pawłowska, prezes Integracji. Zorganizowaliśmy happening. Dzisiaj mamy gościa w Integracji, Stanisław Kmiecik. Staszek maluje, trzymając kredkę w palcach stopy i okoliczni tutaj przechodnie po prostu są zachwyceni i zadziwieni, jak można odnaleźć się w tak trudnej, innej, niecodziennej sytuacji, którą niesie życie. Akurat przez przypadek przechodziłam. Piękne, ten pejzaż, te kwiaty, no cudo, cudo, po prostu cudo. Stanisław Kmiecik, członek Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami, twórca znany na całym świecie, pojawił się w towarzystwie jednego ze swoich podopiecznych. Koło mnie jest mały Stanlejek, Stasiu Salach. Falent, który będzie ze mną rysował dzisiaj olimpiadę, kończenie paraolimpiady, więc będziemy rysować tak olimpijskie symbole. I jeszcze flagę, który kraj organizował olimpiadę. Ile masz lat? 9 lat. Pierwsza jest, nie będę oszukiwać, piłka nożna. Ale trener mi też powiedział wczoraj jedną taką ciekawą rzecz. Jestem jedną z najmłodszych osób niepełnosprawnych, którzy trenują para taekwondo na świecie, jedną z najmłodszych. To są takie sztuki walki, w której się używa nóg, tylko sporadycznie się używa rąk. Czekaj, ja muszę ci odskubać tą białą kredkę, ale wiesz, na czym rzecz polega te kółka, jak rysowałem? To zaczynaj od środkowego. Pamiętasz, jak było? Będzie trudno to zrobić. Nie, będzie łatwo, popatrz. To wtedy w środku zrobimy i one będą miały już automatycznie obwódkę białą. Duże kółko zrób, takie jak ja. Wiem, ale kawałek. Tak się złożyło, że i kończymy i paraolimpiadę, i mamy święto. I namalowałem obrazek. Właściwie to jest forma plakatu. Dla mnie bohaterką pani Róża, która, jak czytałem artykuły o jej życiu, mnie zachwyciła tą walką o siebie. To jest taki hołd dla niej, ten obraz. Rzucam maczugą, pomyślałem sobie, że dla mnie ona jest taką superbohaterką, jak z komiksu są tam postacie, mają supermoce, więc rzuca kulą ognia, która właściwie to nie jest, bardziej takie złoto. Ta energia, ta moc aż wychodzi z tego obrazu. Tak rzuca taką mocą, którą posiada w sobie i rzuca w innych, którzy ją złapią i też będą mogli, że tak powiem, wyjść z takich traumy. Pan tutaj ze sobą też przywiózł taką mini wystawę, to właściwie jest ułamek tego, co pan już stworzył. Czy to są takie obrazy, które są panu najbliższe? Monika, żona, powiedziała, to biorę, to biorę, to biorę, bo mi się to podoba. A która z tych prac jest pana taką ulubioną? Budzi jakieś takie najbardziej pozytywne emocje? To jest akryl kolorowy bardzo. To jest ogród, tajemniczy ogród, gdzie sobie spaceruje taka postać, duch. Piotr Pawłowski, mój mąż, założyciel Integracji, również był artystą malującym w taki sposób, że trzymał pędzel w ustach. Piotr Pawłowski, mój kolega malarz, stypendysta Światowego Związku Malujących Ustami i Nogami. Co pan czuje, patrząc na te obrazy? Podoba mi się to słońce jeszcze, bo to jest fajnie zrobione, to słoneczko jest fajne. Monika Woszczyńska-Kmiecik, jestem żoną Stanisława Kmiecika. Kalendarz jest bardzo wypełniony. W ciągu kolejnych dni mamy zaplanowane wiele wyjazdów i spotkań i cały czas staramy się aktywnie działać i pokazywać, że artyści niepełnosprawni, malujący ustami i stopami, rzeczywiście sobie dobrze radzą. Super inicjatywa, myślę, moim zdaniem ekstra. Pierwszy raz ja widzę taki artyst. To jest piękne. Jestem w Quebecu, w Kanadzie. To jest akcident. Bardzo dobra niespodzianka dla mnie. Międzynarodowy Dzień Artystów Malujących Ustami i Nogami dla Integracji stał się też okazją do przypomnienia, że ruszył nabór do 19. edycji konkursu Człowiek bez barier, mówi Agnieszka Sprycha, dyrektor do spraw promocji Fundacji Integracja. Pan Stanisław wygrał ten konkurs w zeszłym roku. Konkurs skierowany jest do ludzi z niepełnosprawnością, którzy zadziwiają świat swoimi osiągnięciami. Nie muszą być to spektakularne kariery, bo mogą być doskonali w swoim życiu zawodowym, w sporcie, w polityce, w dziedzinach związanych z ich hobby. Najważniejsze jest też, żeby robili coś dla innych, żeby tym samym inspirowali ludzi pełnosprawnych, innych niepełnosprawnych, zachęcali do przeróżnych aktywności, do integrowania się, do wychodzenia z domu. Kto może zgłaszać kandydatów do konkursu? Różne organizacje, pracodawcy, członkowie rodzin. Potrzebne są rekomendacje jakiegoś podmiotu. Musi być oczywiście zgoda samego zainteresowanego, czyli krótko mówiąc, nie można mu zrobić niespodzianki. Dodajemy, finał konkursu Człowiek bez barier odbędzie się 3 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie. Więcej na stronie integracja.org. Pamiętam z domu rodzinnego, odkąd pamiętam, zawsze wisiał właśnie kalendarz z obrazami artystów malujących ustami czy nogami. Nieprawdopodobne. Trójka i trójka do trzeciej, a do trzeciej konkretnie 14, już niecałe 14 minut. Dziś żegnamy zasłużonego dla trójki dziennikarza Jana Borkowskiego. Od 50 lat był związany z Polskim Radiem. Ile mamy czasu na to, żebym powiedział pani coś o panu Janku Borkowskim? 15 minut. Tak rozbawiłam dawnego dyrektora trójki, Pawła Zegarłowicza. Nic dziwnego, bo jak krótko opowiedzieć o Janie Borkowskim? To jest w ogóle opoka Polskiego Radia. To jest człowiek, instytucja. Paweł Sztompkę. To jest dziennikarz, autor, redaktor nagrań, redaktor muzyczny. Jan Ptaszyn-Wróblewski. Moim zdaniem to on powinien mieć ogromną płytową firmę i produkować

Oprócz reportażu w popołudniowym zapraszamy do Trójki także wspomnienie Jana Borkowskiego, relacja z uroczystości pogrzebowych jeszcze przed godziną 18 na naszej antenie. Mówiliśmy dziś o przepisach, o tym jak zacząć respektować ograniczenia. Są drogi osiedlowe, prawda? Na niektórych drogach osiedlowych jest 30-20 km na godzinę, są progi, tak zwane leżące policjanty, ale i tak kierowcy mają to w nosie, zasuwają tak jakby jechali po normalnej drodze. 50, nawet 60 km na godzinę. No właśnie, a dziś mówimy o tym, by jechać wolniej. Możemy ograniczać, tylko za chwilę jak ograniczymy do 30, czy nie wiem, 20, to będą krzyki, że znowu za dużo paliwa tracimy. Tak więc to tak, nie wiem czy to jest mądre, bo no, musielibyśmy się cofać do jeżdżenia końmi. Więc może nie róbmy takich rzeczy, że to raczej auta powinny być dla nas i to może bardziej infrastruktura jest bardziej potrzebna niż cały czas ograniczanie. No właśnie, ale także oprócz tych ograniczeń myślimy o sobie, jakie to błędy popełniamy. Chciałem wskazać takie też zjawisko, które szczególnie tu, gdzie mieszkam, czyli w Bełchatowie, jest powszechne dość, a nieprawidłowe, czyli niesygnalizowanie na skrzyżowaniu skrętu z pierwszeństwem. Albo jadąc prosto na takim skrzyżowaniu, czyli zjeżdżając z drogi z pierwszeństwem, kierowcy włączają kierunkowskaz. No jak droga jest w lewo, to prawy, a jak jest w prawo, to lewy. Tak jakby skręcali. To jest ewidentnie niezgodne z prawem o ruchu drogowym. A pamiętamy, by włączać zamiar, a nie już sam manewr. To sygnalizujemy. Kącik poezji własnej. Słuchacza Janka Wierszoklety Rymowanka. Trudna, jasna przepisów strona, gdy noga z ołowiu zrobiona i muzyka adekwatna w radiu zachęca. Za chwilę 15 tu skręca. Dziękujemy za spotkanie. Olga Szućko, Kuba Witkowski, Małgorzata Łukowska, Piotr Łodej. Mamy nowy kierunek studiów. Jak będzie wyglądało studiowanie na tym, że m.in. o tym w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki za 6 minut o 15 serwis, a potem popołudniowe zapraszamy do Trójki. Dziękujemy i do usłyszenia. Say you love me to my face. I'm needing more than your embrace. Just say you want me, that's all it takes. Heart's getting torn from your mistakes. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of is maybe that you might. Baby, it looks as though we love's floating away. Just say you love me, just for today. And don't give me time, 'cause that's not the same. Want to feel to feel passion flow into my bones, like blood through my veins. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of is maybe that you might.